तेषां तन्मात्रजत्वेपि विवेकपूर्वात् वैराग्यात्त्यागेन प्रमाणम् उपसंहरति इति प्रमाणम् इति प्रमाणमत्रार्थे वचनं बाल्यविश्रुतौ सर्वसन्न्यस्तकर्मैव ज्ञानात् कैवल्यमश्नुते अत्रार्थे बाल्यविश्रुतौ वचनं प्रमाणं सर्वसन्न्यस्तकर्मा एव ज्ञानात् कैवल्यम् उच्यते। सन्न्यस्तानि कर्माणि येन सब छोड़ करके ज्ञान से कैवल्य, ये सामवेद की कोई शाखा है बाल्यविश्रुति, इधर सामवेद शाखा विश्रुति प्रमेय सर्वसन्न्यस्तकर्मेव ज्ञानात् ऋणापाकरण श्रुति स्मृति विरोधात् संन्यासा योगी कुतस्थ समुच्चय सिद्धि आशंक्या जायमान त्रिभिण ऋणवान ऋणापाकरण श्रुति स्मृति का विरोध होता है संन्यास होगा तो कुत समुच्चय सिद्धि कुत समुच्चय का ज्ञान और संन्यास का समुच्चय संन्यास तो नहीं करना है चाहिए ऋणापाकरण श्रुति विरुद्ध होता है इत्याशंका है ब्रह्मचर्यादिति। ब्रह्मचर्याद गृहाचैव वचनाचापि वनाचापि विधीयते निःशेषकर्म संन्यासो यतो तु नर्णबद्धता ब्रह्मचर्याद गृहाचैव वनाचापि निशेष कर्म संन्यासो यत विधीयते अतो न ऋणबद्धता ऋणस्य बद्ध इति न श्रुत्याजाबालशाखायां तथा चानधिकारिणां संन्यासस्य विधानाच्च कार्यो तु सौमुमुक्षुभिः ये पृष्ठा उसमें है क्या बराबर अच्छा बहुत पुराना लगता है पहले अच्छा हाँ जावाला शाखाया श्रुत्या जावाला शाखायां अनधिकारिणां संन्यास विधानाच अतो असो मुमुक्षु भी कार्य न विधि विरोधे अर्थवाद श्रुति स्मृत्य स्वार्थे महानता इति संबंध करते साधितम। संन्यास विधान क्या उसका विरुद्ध होता है जो ऋण श्रुति अर्थवाद वाक्य है स्मृति स्वार्थ है प्रमाण नहीं संबंध करते हुए कहा। अतः जावालश्रुतो कर्म अनधिकृता अंध आदि विषय संन्यासा विधि कर्म अनधिकारी के लिए भी संन्यास विधान किया गया यथा तवैव शक्यते वक्तुं यंध पंगुआदयो नरा गृहस्थत्व न सक्षन्ति कर्तुं तेषां अयं विधि पूर्व पिछले कहता है जो अंध पंगु आदि गृहस्थ नहीं हो सकते उनके लिए संन्यास विधान किया गया। नष्टिक ब्रह्मचर्य बा पारिव्राजक तापिबा, ब्राजाद है क्या पारिव्राजकता, जा नहीं पारिव्राजकता विवाह तेर अवश्य हम ग्रहितव्या तेना आधा वे तद उच्यते आधु एतद त चुटिया एतद उच्यते तत्र तथा च अनधिकारण संन्यास। पूर्व पक्षी का अनधिकार के जो गृहस्थ नहीं कर पाएंगे उनके लिए कहा गया, नहीं मिला सत्ताईस अट्ठाईस श्लोक की टीका। तेर अवश्यम ग्रहितव्या तेना आदा वेतद उच्यते संन्यास अथ पुनरवृत्ति वा इत्यादि के द्वारा पृथक अनधिकृता नाम संन्यास विधान किया गया। पूर्व अधिकृत विषय में वो ब्रह्मचर्य समाप्त गृह भविते तो अनधिकार के लिए ये अधिकृत विषय। ऋणस इत्यादि अविरोधे फलित ऋणस इत्यादि विरोध नहीं, श्रुति आदि से स्मृति विरोध नहीं। ऋण प्रमाण अविरोधे भी मोचक ज्ञानांगत्वेन संन्यासो न कार्य, ऋण प्रमाण का ऋण श्रुति का विरोध नहीं हो किंतु मोचक जो ज्ञान अंगत्वेन संन्यास कोई जरूरत नहीं। श्रोतादि साधना तसमुचित ज्ञानाद्वा तसिद्धि, पुत्रादि के समुचय से ज्ञान से हो जाएगा, सन्यासी की आवश्यकता नहीं। श्रुतादि साधन से अथवा श्रुतादि समुचित ज्ञान से भी मुख्य हो जाएगा। नर नरलोकादि कामानां श्रुतोत्पत्त्यादि साधनम् तेभ्यो विस्थित चित्तानां संन्यासस्तात्मकामिनां नरलोकादि कामानां सुतोत्पत्त्यादि साधनम्। नरलोको देवलोकादि तेभ्यो नरलोकादिभ्य लोकेभ्य विस्थित चित्तानां संन्यासत्व आत्मकामी नाम, जो आत्म चाहते सन्यासी। उनतीस पुत्रादेह स्वतंत्र से परतंत्र से वा न मुक्ति हेतुता इत्यत्र श्रुति माह, केवल स्वतंत्र परतंत्र के समुचित होकर के मुक्ति का हेतु नहीं। इमामिति इमामर्थं श्रुतिर्विभक्ति सर्वकर्मानपेक्षिणी प्रजादिना करिष्यामः किं तत् फलवितृष्णतः। इमामर्थं तत्फल वितृष्णत सर्वकर्मानपेक्षिणी श्रुतिर्भक्ति किं प्रजा करिष्यामि प्रजादिना करिष्यामि इत्यादि। पुत्रादिना मनुष्यलोकादि सिद्धेर इष्टत्वाद् आक्षेप अनुभवति, पुत्रेण इह लोकजय कर्मणा पितृलोकादि सिद्धेत किं प्रजा करिष्यामि, आक्षेप तो ठीक नहीं। ऐसा कहा तत्फल नहीं जाने वाला, तत्फल हाँ वितृष्ण था तद वैतृष्ण हेतु वहाँ फल वैतृष्ण में क्या उत्पत्ति आदि उत्पत्त्यादि विरुद्धो यम लोको ये साम कर्मज मोहमात्रांतरायत्त्वात् ज्ञानमात्रमपेक्षते। उत्पत्यादि विरुद्ध अयम लोक येषाम अकर्मज उत्पत्यादि विरुद्ध मोहा मात्रायंत्रायत्वाद ज्ञान मात्रम अपेक्षते। ये तो जो आत्मरूप लोक है उत्पत्यादि विरुद्ध है मोह मात्रा अंतराय ऐसे ज्ञान मात्रम अपेक्षते अकर्मज लोक। ते वयम तत्फल वितृष्णते संबंध उत्पत्यादि मोह मोक्ष सुतादान अपेक्षा चेत किम अपेक्षा होती मोह मात्रांतर पुत्रादि ये जो ते वयम फल वितृष्णते संबंध उत्पत्यादि विरुद्ध है मोह मात्रांतर ज्ञान मात्र अपेक्षा उत्पत्ति ते वयम तत्फल वितृष्णता। अच्छा यह ये जाया किम प्रजा करिष्याम ऐसा नहीं मैं आत्मा ते वयम फल तत्फल वितृष्णता इसके साथ अर्थ किया तद वितृष्ण है तुम्हारा उत्पत्ति आदि धर्म लोग को येषाम अकर्मज हम लोग ते वयम तत्फल वितृष्णतः इसके साथ पूर्व का अन्य होगा यहाँ उत्तर की तरह नहीं होता है। हाँ शायद ये टीका ये अंश कहीं पूर्व श्लोक में होना चाहिए पुत्रवती सर्व किसमें है पुत्रादिना मनुष्य सिद्धे तथा फल तत्फल अब उस श्लोक में आया है प्रजादिना किम करिष्याम ये सामने ये महात्मा लोग का ते वयम तत्फल वितृष्णतः तत्फल वितृष्णतः ते वयम तत्फल वितृष्णतः किम प्रजा करिष्याम वो जो किम प्रजा देना करिष्याम हाँ ते वयम तत्फल वितृष्णतः किम प्रजा देना करिष्याम ये अन्वय उसका है प्रजा देना किम करिष्याम तत्फल वितृष्णतः ते वयम फल वितृष्णतः प्रजा देना किम करिष्याम ये अन्वय है खाली इतने है ये उसके साथ जो तत्फल इति दिया ना तब फल के आगे इतने वाक्य वहीं चाहिए हाँ मोक्ष सुता ध्यान अपेक्षा से पुत्रादेर अन्यत्र विनियुक्तत्वाद केवल समुचित सेवा मुक्ति हेतुत्व युगात पुत्रादेर अन्यत्र विनियुक्तत्वाद पुत्रेण अयम लोक जय केवल पुत्र समुचित मुक्ति हेतु नहीं हो सकता है ज्ञान से तदेतुत्वाद तदंगत्वेन संन्यास विधि इत्युक्तम अज्ञानंगत्वेन तस्य ज्ञान हेतु ते स्मृति वह संपत्ति संन्यासस्य प्रवृत्ति लक्षण योगो ज्ञानं संन्यास लक्षणं तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य सन्यासेदिह बुद्धिमान प्रवृत्ति लक्षण योग ज्ञानम संन्यास तस्मात् ज्ञानम पुरस्कृत ज्ञान के उद्देश्य से बुद्धिमान यह संन्यास क्रम संन्यास विषय इदं वाक्यम इति आशंका भावित ही क्रम संन्यास कहे तो ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवित इत्यादि भावित ही करणे इच्छायम बहु संसार योनिषु आसादयति शुद्धात्मा मोक्षं वै प्रथमाश्रयम् शुद्धात्मा बहु संसार योनिषु भावित ही करणिश्चयम् शुद्धात्मा मोक्षं प्रथमाश्रयम् आसादयति आशा दैते निजंत करे बनाया प्राप्त अर्थ में तो गति अर्थ का गमय थे अप्राप्त अर्थ है सदगति अर्थ गई गति अर्थ तो गच्छति गमयति प्राप्त कराते अर्थ होता है मोक्षम हाँ आसाधन आसाधन प्रापण प्रथम आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम में मतलब क्रम संन्यास नहीं हुआ वैराग्य होने पर बहु संसार योनिषु भावित संस्कृत ही करणे ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजित पुनरिच्छा गारहस्थ्यादि प्रभृति सियाद इति आशंका हो तम तमासाध्य तो मुक्तस्य दृष्टार्थस्य विपश्चितः त्रिश्वासमेषु कोऽन्वर्तो भवेत् परमभीप्सतः विपश्चितः दृष्टार्थस्य मुक्तस्य तम आसाद्य संन्यासम आसाद्य त्रिषु आश्रमेषु को अर्थ परम अभिश्रतः परमात्मा जो चाहता है तीन आश्रम क्या प्रयोजन है संन्यासस्य ज्ञानं गति मानभूत स्मृति मूलभूता श्रुतय भूयश सन्ति इति प्रमाण उपसंहरति मानभूत स्मृति के मूलभूत श्रुति बहुत ही श्रुतय श्रुतय स्मृतयश्चैव मस्मिन् अर्थे सहस्रशः प्रत्यक्षा एव विद्यन्ते संन्यास प्रतिपादका प्रतिपादिका अस्मिन् अर्थे श्रुतय सहस्रशः श्रुतयः स्मृतयश्च प्रत्यक्षा विद्यन्ते संन्यास प्रतिपादिका श्रुतयः श्रुतयः वर्तन्ते प्रतिपादकः और प्रतिपादिका में क्या भेद है हाँ स्त्रीलिंग प्रतिपादिका स्त्रीलिंग होने से प्रतिपादिका प्रत्यस्थात् कात्पुरुष लगेगा नहीं तो प्रतिपादकः बन जाएगा पुल्लिंग में ज्ञानस्य स्वरूपे फले वा उपकारित्वेन संन्यास विधातुं ब्राह्मणम् इति उक्त्वा ज्ञान के स्वरूप में संन्यास अथवा ज्ञान के फल में अर्थांतर विवक्षा पूर्व ब्राह्मणार्थम अनुबद्धति अन्य अर्थ के लिए पूर्व ब्राह्मण ने कहा था मुख्य मुख्यार्थता वा प्रागुक्ता ब्रह्मेत्यस्य सदा दृशी प्रतीच्यथात्मशब्दस्य मुख्यार्थो ब्रह्मणि इदियते। ब्रह्म इत्यस्य सदा दृश्य प्रतीचि मुख्यार्थतः प्रागुता अथ आत्मशब्द से मुख्यार्थ ब्रह्मणि रहते। पहले बता दिया ब्रह्म इत्यस्य सदा मुख्यार्थता कही गई दृश्य दृश्य यहाँ तक यहाँ तक प्रतीचि आगे के साथ ब्रह्म इत्यस्य मुख्यार्थता दृश्य सदा प्रागुता अथ आत्मशब्द से मुख्यार्थो ब्रह्मणि तो प्रतीचि नहीं पूरा सदा दृश्य प्रतीचि हम ब्रह्म इत्यस्य मुख्यार्थता प्रागुता सदा दृश्य प्रतीचि। ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रत्येगात्मा में पहले कहा आत्मशब्द से मुख्यार्थ ब्रह्मणि चते आत्मशब्द का मुख्यार्थ ब्रह्म में कहते छत्तीस तदर्थस्य तमर्थ पर्यंतता विहिता तदर्थ तमर्थ पर्यंत वक्षमण वाक्यार्थ कहते अथ तमर्थ आत्मशब्द का ब्रह्म में तमर्थस्य तदर्थ पर्यंतता अनंतर मिचते। ये जो ज्ञान से स्वरूप फल उपकारित है ना संन्यास विधा तो अच्छा ये जो अभी कहते ना अर्थांतर विवक्षा अर्थांतर किसका किसके लिए नहीं नहीं अर्थांतर मतलब अर्थांतर की नहीं अर्थांतरम ब्राह्मण ब्राह्मणम ब्राह्मण से अर्थांतर ये जो ब्राह्मण है आरंभ हो रहा है ज्ञान स्वरूप फल में उपकारित संन्यास विधान के लिए ब्राह्मण कहा अभी अर्थांतर मतलब संन्यास के का अर्थांतर नहीं ये जो ब्राह्मण आगे ब्राह्मण है इस ब्राह्मण का दूसरा प्रयोजन पहले से क्या भेद हुआ हाँ अभी संन्यास के लिए नहीं मतलब ब्राह्मण वो ऐसे हो गया कि संन्यास का कोई दूसरा प्रयोजन संन्यास संन्यास ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप में संन्यास था फल में उपकारी और संन्यास का कोई दूसरा प्रयोजन ये अर्थ नहीं विधा तुम ब्राह्मण उत्तर अर्थांतर विवक्षा ब्राह्मण से अन्य प्रयोजन कहने के लिए पूर्व ब्राह्मणार्थम अनुवाद तो वहाँ तदर्थ का तमर्थ पर्यंत का तमर्थ का तदर्थ पर्यंत ब्राह्मण द्वयम् पदार्थ उपक्षीणम चेत वाक्यार्थ तरीके अनुच्यते पूर्व ब्राह्मण तदर्थ का तमर्थ में है और इसी ब्राह्मण में कहेंगे तमर्थ का तदर्थ के साथ एक तो पूर्व ब्राह्मण इसी ब्राह्मण दोनों तत्पदार्थ तम पदार्थ में उपक्षण हो जाएंगे केन वाक्यार्थ उच्यते त्यासंख्य मधु ब्राह्मणेन मधु ब्राह्मण आएगा इसमें तत ततस्तदेतदिति तदस्तदेतदिति च ब्रह्मात्मपदवाच्ययोः मधुकाण्डार्थ सर्वस्वम् वाक्येन प्रतिपाद्यते तदेतदिति च ब्रह्मात्मपदवाच्ययोः वाक्येन मधुकाण्डार्थसर्वस्वं प्रतिपाद्यते ऐक्यम् तदेतत् यहाँ जो वाच्य वाच्यार्थ दिया है ना अर्थ लेना है लक्ष्यार्थ लेना पड़ेगा ब्रह्म अपूर्व इत्यादि ना वाक्य नहीं थी सम्मत ब्रह्मादि पदवाच्ययो हो तद्वारा लक्ष्य दे दिया है ब्रह्मात्म पदवाच्य हो दिया ना तो ब्रह्मादि पद वाच्यो तद्वारा लक्ष्योरिति आवत। मधुकांडार्थ सर्वस्वम ऐक्य हुआ। ब्राह्मणार्थम अनेकद्धो उक्त्वा संन्यासस्य ज्ञानांगत्व पक्षे ब्राह्मणम अवतारयन सुख प्रतिपत्त्यर्थाम आख्यायिकाम उत्थापयति। अभी किसके लिए? अभी ज्ञान का अंग संन्यासी से अभिप्राय से, अभी संन्यासस्य ज्ञानांगत्व परामर्शात्व अत शब्द प्रत्ययिति। प्रत्ययाथात्म विज्ञान जन्मनेतः श्रुति स्वयं विदिशन्तिह संन्यासं मैत्री इति प्रवर्तते। अतः श्रुति स्वयं प्रत्यय आध्यात्म विज्ञान जन्मने संन्यासं विधिसन्ति यह मैत्री इति प्रवर्तते। श्रुति ज्ञान के लिए संन्यासं विधिसन्ति विधात्मं इच्छति। संन्यास से ज्ञानांग तो परामर्श अर्थ अतः ज्ञात ज्ञानांग से यह विद्रत अधिकारी उक्ति। विद्रत अधिकारी विधिसन्ति यह संन्यासं मैत्री प्रवर्तते। मैत्री नहीं तो यह शब्द से विरत अधिकारी विवृत अधिकारी नहीं अर्थ होगा। हाँ यह मतलब इदम इदम होता है। इदम शब्द से विरत अधिकारी विरत अधिकारी उक्ति यह इति विरत अधिकारी। हाँ विरत अधिकार अधिकारी के लिए, अधिकारी के लिए समझे मतलब यह के जो प्रातिपदिक है उसका अर्थ विरत अधिकारी और सप्तमी अर्थ का अलग जानना पड़ेगा। सप्तमी विरत सन उपेक्षा काले किमिति भार्या भार्या मुनि संबोधितवान। विरत सन सन जागे मड़के अभी उपेक्षा है सब छोड़कर जाना है। भार्या मुनि संबोधन क्यों करते थे? आशंका संबोधन तात्पर्य माओ भार्या अध्यानुज्ञा पूर्वो ही संन्यासो विहित श्रुतो अतोनुज्ञार्थमेवाह मैत्रीर्मिश्रात्मनः भार्यादि अनुज्ञापूर्व ही श्रुतो संन्यास विहित अतो अनुज्ञार्थमेव मैत्री ऋषि आत्मन आत्मन अनुज्ञार्थम अतो आत्मन मैत्री पत्नी मैत्री को नहीं ऋषि। हाँ तो ऋषि आत्मन हो क्या था आत्मन अनुज्ञार्थम हाँ आत्मन भार्या मैत्री ऋषि क्योंकि भार्य आदि अनुज्ञापूर्व था अतः ऋषि ही आत्मन भार्या मैत्री में आह आत्मसंबंधी मैत्री को कहा तेलिस अनुज्ञार्थम आत्मन अनुज्ञा कारण से तो अनुज्ञार्थ हो गया उनसे हो जाता है। आत्मन अनुमति लेने के लिए कोई इतने में से जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ पहले भार्य आदि अनुज्ञा पूर्व दिया है टीका में कुछ दिया संन्यास सदन क्रम संन्यास गृहते मातरम पितरम भार्या पुत्रा सहृद बंधुन बात है। हाँ हाँ भार्या श्लोक में भार्य बंधुन एतान अनुमोदयित्वा ये चस्य ऋतिज तान सर्वान पूर्वद वृणीत्वा वैश्वानरी मिष्टिं कृत्वा सर्वस्वं दद्यात् इति कौशितकि श्रुतिमा श्रुतौ श्रुतौ अथवा श्रुतौ विहित संन्यासे विहित हि शब्दापेक्षितं पुरेति अतः अतो अनुज्ञार्थमेव आह संन्यास अनुज्ञा पूर्वो ही संन्यास विहित अतो अनुज्ञार्थमेव होते ठीक है। ऋषि वाक्यम व्याकरोति उद्यासन आत्मन हाँ किंतु यहाँ अतो से अलग वाक्य कर दिया अत दिया ना श्रुतो हो गया ही शब्द अपेक्षितम पुरोहित ही अतो अनुज्ञार्थमेव वाह संन्यास आत्मन संन्यास भी कोई जरूरत नहीं संन्यास वो आत्मन संबंधी नहीं मैत्री हाँ भार्या आदि दिया किंतु एक पंक्ति आया ये हाँ वही है ना इसको ही ध्यान रखना संन्यास सदन ना क्रम संन्यास हो जो क्रम संन्यास होगा इस प्रक्रिया है और यदि भी इतर था ब्रह्मचर्यादि प्रवजित गृहत्वा बनात्वा वो क्रम संन्यास नहीं हाँ वहाँ तो ये कहाँ अनुमति लेकर के हैं और क्या जो वैराग्य होता है तो आत्मार्थ पृथ्वी में दिया जाता हाँ और क्या क्रम संन्यास के लिए ठीक है नहीं तो कहाँ तो वो अनुमति दे करेंगे सो करेंगे हाँ हाँ ठीक है कोई यदि अनुमति ले तो कोई अच्छा है नहीं अनुमति लिया था बातें करने हाँ बस कहीं कहते हुए भगवान भाष्यकार ने अनुमति के लिए तो क्या था उसे बताते हैं शंकर देवी जी में आता है किंतु बहुत लोग सब ऐसे ही छोड़ कर भागते हैं अनुमति और कहीं एक स्थान में आया सन्यासी के लिए चोर बतवास ऐसा रहे चोर जैसे छिप कर जाकर रहता है क्योंकि पता चलने पर भी रहने नहीं देंगे अनुमति देना तो बड़ी बात है फिर बाद में पता चले कहाँ है तो भी मुश्किल है बड़े मुश्किल कहीं पता चलता तो आते हैं तो फिर ले लेते हैं नहीं तो फिर वहाँ रहने नहीं पड़े रहने नहीं देंगे कठिन नहीं वो फिर क्या जो ऐसे चलता रहता है ना फिर वो कोई इधर के नहीं होता उधर के नहीं होता है इधर से संन्यास साथ में अब फिर यदि यहाँ को छोड़ कर कहीं दूसरे स्थान जाना पड़ेगा कहीं छिपेगा इसे चोर बदवास आता है श्लो कहीं आया श्रुति में 160 उपनिषद है हमारे पास ये प्रमाण है तो वही जो चोर बास तो करना ही पड़ता है हाँ हाँ हाँ चोर तो बस आया ऐसे तो कितने से करते भी है ऐसे करते पता नहीं चले अब बहुत दिन के बाद तो पता चलता और उसके बाद कोई तो खत्म हो जाएंगे कौन वहाँ पूछने पता है ऋषि वाक्यम उद्यासन, उद्यासन वा अरे स्थान दस्माद गार्हस्थ्य रक्षणात् चिकित्सवे मे संन्यास मनुजां दातुमर्हसि। अरे अस्माद् गार्हस्थ्य लक्षणात् स्थानात् उद्यासन वा अहम् अस्मि, उद्यासन अस्मि तो नहीं ना, उद्यासन गार्हस्थ्य लक्षण चिक अच्छा अस्मि नहीं ना, मूल में अच्छा मंत्र में तो है श्लोक में मूल में तो संन्यासम चिकित्सा में मैं अनुज्ञाम दातुम अर्हसि भवतु किं ततोमया कार्यम इति भार्या शंका प्रति ते चिकित्सा में संन्यासम अनुज्ञाम दातुम अर्हसि हंते इत्यादि रे भूमिकाम करोति युक्तम अंत हाँ युक्तमाह भवानस्मा ननु रूपं चिकीर्षति यदेवं सति कर्तव्यं तच्चिप्रमनुषाधिमां। युक्तम आह भवान अस्मान अनुरूपम चिकित्सति, युक्तम आह भवान अस्मान अनुरूपम चिकित्सति यद एवं सति यद कर्तव्य तत् क्षिप्रम आमनुसारि, हम क्या करें तो युक्तम आह भवान अस्मान का तो अस्मान आह युक्तम आह अस्मान अनुरूपम भवतो ज्ञानस्य वयस्य देशकालस्य व्याख्या भवान अस्मान अनुरूपम चिकित्सति अस्मान हम लोग को कहा केवल अस्मान भगवान अनुरूपम चिकित्सति युक्तम भगवान भवान युक्तम अस्मान युक्तम अनुपम चिकित्सति दो बार दूसरा वाक्य है एवं सती यत कर्तव्य चिप्रम सदे अनुरूपम भवतो ज्ञानस्य वयस देश काल ज्ञान उम्र देश काल अनुवाक्य से कर्तव्य मया। देखो बिल्कुल पत्नी कहती है जो कहते हो ठीक कहते हो ठीक हो देश काल बस उन्हें उचित है थोड़े से दुख नहीं रुकने का नहीं थोड़े दिन के बाद ऐसा नहीं वो तो उम्र ज़्यादा है उस समय तो इसलिए वो कर्म संन्यास विषय कहा हंत इत्यादि अवतार्य व्याकृति अनुज्ञात अनुज्ञात तथा माह हंत इत्यादि परम वच कात्यायना सपत्न्याते विभागं करवाण्यहम् अथ अनुज्ञात ताम आह हन्ते इत्यादि परम वच आह ताम हन्ते इत्यादि परम वच आह ते कात्यायन सपत्न्या ते विभागम करवाणी अहम विभागम करवाणी अनुज्ञा समानांतर वाक्य प्रवृत्ति हेतुत्व द्योतको अथ शब्द अथ अनुज्ञा होने से फिर कहा ननु त्वया संन्यास चिकीर्षित चेत क्रियता किमित आवयुर्द्रव्य विभागेन विच्छेद चिकीर्ष्यते आवामेव तो संन्यास उत्तर कालम ద్రవ్యం విభేద విచ్ఛేదకరిశావ తత్ర నిస్వ నిస్వ నిస్వాస్త్రీ స్వవత పుంస నియుతా కర్మ సంపది మయి ప్రవ్రజితే తస్మాద్ యువర్నాథ సంగతి. స్వతా పుంస నిస్వా స్త్రీ నిస్వా కర్మ సంపది నియుత మై ప్రవర్జితే తస్మాత్ బ్రజధాతు వ్ర వ హైన ప వర్గ నహి నా ఇస్మే కే అబ్రజ అబ్రజ అబ్రజ ప్రవ్రజితే తస్మాత్ యువర్ అర్థ సంగతి దానికి సంబంధిని స్వత పుంస కర్మ సంపది నియుత స్త్రీ నిస్వా ధన రహిత స్త్రీ ఇస్లే ప్రవజిత యువ అర్థ సంబంధ నై భార్యా పుత్రస్య దాసస్య త్రయస్తే నిర్ధనా స్మృత భార్యా పుత్ర దాస యత్తే సమధి గచ్చంతి యస్య తే తస్య దదన ఏ సమధి గచ్చంతి యస్య తద్ధనం తస్య జో హే వో జిస్కా హే ధన ఉస్కా హీ హోతా హే ఉన్కే పాస్ అప్నా ధన నహి కథం తరి సా కర్మణి అధిక్రియతే తతః స్వతా పుంసి నియుతా ధన వాలే పురుష ఉస్కా లగా దియా తవాపి విరతస్య సన్యస్యతః సమానం నిశ్చత్వం ఇతి ఆశంక్యః తో ఆపికే పాస్ తో కోయి ధన నహి సన్యాస స్వవాన్ ఇతి స్వవానేవ పురా న్యాసాద్ యువయో స్వేన సాంప్రతం విభాగం కరవాణి ఇతి భార్యా తేనాభ్యచోదయత్ భార్యాం అనుసారత నీ అచ్చా భార్య నీ కవాన్ ఏ పురా న్యాసాద్ న్యాసాద్ పురా సవాన్ ఏ సన్యాసకే పహలి స్వేన వివహ స్వేన సాంప్రతం వివాహర పరమాణితి తేన భార్య అభ్యచోదయత్ భార్య అభ్య అభ్యచోదయత కర్మణి అచోదయత కర్తరి ప్రయోగ భార్య ని కగే సత్వం సమితే సమితేపి ద్రవ్యణ ఆవిర్భాగం కార్యది అసంఖ్య తేన తేన తేన తేన అభ్యచోదయత్ అచ్చా హో సత భార్య నే ఆగే సంబంధం దేవు టీకా మీ క్యా సన్యాసాత్ పురం స్వస్వామిత్వేపి ధనకే అధికారి తమ చికిత్సనా ఫి సన్యాస కన్నా చాహతే తో ఆవయోర్ వివాహ నకార్య సన్యాస ధన వివాహ నీ కన్నా చే నియామక అభావత్ ఇది ఆశంక్య తేన ఇది ఉత్తమ వినక్తి తేన అభ్యచోదయత అయా భార్య తేన అభ్యచోదయత భార్యనే కా ఉస్కా హీ అర్థ కర్తే వృత్తిభి వృత్తిభి సంవిభజ్య స్వాన్ సన్యసేది సన్యసేదితి చోద్యతే యతశాస్త్రేణ తేనాయం విభాగః క్రియతే మయా. नहीं वो भार्या ने कहा ऐसा नहीं है, अनुसार होना चाहिए भार्याम, कल बताएंगे पुस्तक देकर, भार्याम अनुसार होना चाहिए, भार्याम अभिषेक स्वान संविभज्य वृत्ति भी संविभज्य स्वान संन्यासेदिति च उद्यते यथ शास्त्रेण चोद्यते तेन विभाग में आक्रियते। अरे उसने कहा तो देखेंगे भार्याम अनुसार होगा, पुस्तक है पुराने 45 तान अनुरूपाभि वृत्ति भी संविभज्य संन्यासेति शास्त्रमत्र नियामकम् स्वान स्वकीयान स्वान वृत्ति भी संविभज्य यथ शास्त्रेण संन्यासेति उच्यते तेनाहि विभाग क्रियते तत्र मैत्री ब्रूते युक्तम् युक्तमेतद्विवसितं यद्वित्तं न प्रदित्सति भवसंन्यासवन्नून मस्मद्धितकरं धनम्। युक्तम एतद व्यवसितम, व्यवसितम युक्तम ठीक निश्चय क्या है, यद वित्तम भव संन्यासवत नूनम अस्मत्करम धनम न प्रदिशति, यद वित्तम न प्रदिशति देना नहीं चाहते, भव संन्यासवत नूनम अस्मद् हितकरम धनम न प्रदिशति, आपका संन्यास जैसे हितकर है इसी प्रकार अस्मद हितकरम धनम न प्रदिशति, जो हितकर है। अच्छा पहले वित्तम युत्तम एतद व्यवसितम यद वित्तम न प्रदिशति, फिर धनम आया व्यवसितम युत्तम व्यवसितत्व एम, तो ठीक है युत्तम एतद व्यवसितम यद वित्तम न प्रदिशति भव संन्यास वर्णनम अस्महितकर धनम, जो हितकर धन उसको देना नहीं चाहते, तो इतना ये कुछ नहीं एतद यद वित्तम ये भी युक्तम है तद के आयुत होना चाहिए, क्रियाते मया क्योंकि जो वित्त है नूनम न छूट गया बनाया भव संन्यास वर नून मस्मद हितकरम धनम, एक हितकरम धनम जीवन आतृत भोग साधन धनम न प्रयच्छसी, जीवन साधन तो देयमेव जीवन आतृत भोग साधन धन तो संन्यासवत अस्मद हितकरम धनम जीवन आतृत भोग साधन धन न, हाँ ठीक है हाँ तो दे हाँ ठीक है। एतद व्यवसितम यद वित्तम युक्तम और हितकरम धनम न प्रदिशति असन्यासवत, ये कुछ इस अध्याय के अन्य करने पड़ेगा जी, ये अर्थ टिप्पणी अर्थ क्या है ना, हितकर धन न प्रयच्छसी न प्रदिशति उसके साथ हितकरम धन न प्रदिशति, हाँ वो पहला वित्त तो जो वास्तव धन है वो देना नहीं चाह नहीं देते हैं और धन देना चाहते हैं, इसे तो ऊपर से लगता है धन तो देना चाहते हैं क्योंकि जो वित्त वास्तव है वो नहीं देना चाहते, किंतु संन्यासवत नूनम अस्मद हितकरम, अस्मद हितकरम धन का टिप्पणी अर्थ किया जीवन आत्रित भोग साधन धन न प्रयच्छसि। वो भोग साधन देते हैं ना, वो भोग साधन नहीं होता है। जो वित्त है, ज्ञान है, वो तो जीवन आत्रित भोग साधन धन, वो भोग साधन तो नहीं है ज्ञान। हितकरम हाँ, हितकर धन जो है नहीं देते हैं। ये जो हितकर धनम संन्यास के समान, जो हितकर धन आपके संन्यास जैसे, इस हमारे जो हितकर धन तो न प्रतिष्ठति। आगे श्लोक ठीक हो रहा है नहीं, वो आगे श्लोक अलग पर कह रहे हैं। त्रिया वैश्य तथा सदा इत सुनते अतः नाते हितकर धन देय। हितकर होता है तो ज्ञान, वही आगे कहेंगे हितकर ज्ञान है। उन्होंने जीवनार्थम धन बिना हित साधन कैबेर त्रिप्पणी क्या है, मतलब वो हितकर नहीं होता, मतलब खाली जीवन सात्र धन भोग के लिए, वो हितकर कहाँ। जैसे हितम एक गीता में आता है ना, हितत्व न मानता है, किंतु वो तो हित नहीं है न। तो यहाँ वो टिप्पणी तो नहीं होता, ठीक इस अभी तो हो गया ठीक। इसको दे बड़े महाराज ने कुछ लिखा होगा टिप्पणी। ओम।